Isus vigilis dagis, cugi ozrias puctusni šem čukartan kudie šem. Setis agis čoč galdavas, sie puctus kudie kik irgan šem. Isus šuis, zbylis vištalatienle, ta galdavas būdanis unžik puctus. Stavnas unašis čuktadisnijenle, a ta jedavas ečašis šeti stavse, mui silenveli kunem patvilas. Atkumunan šornitisni miča izjasen da donatorjasen mičmedam kram jiliš. Isus šuis. Vo aslun, ta če izvile izoskol, stav sa žugodasne. Isus liš juolisne. Vėladiš, kor stav sta eloas? Mu išerti mi tad malam sie kadsa. Isus šuis. Vidčišei, medes iledni tijanis. Una un menam nimen loktasn da šuasne, me pasije. Kadis pavojusnin, ena munoj nabršia. Kor kylani tyšjas da šižemjas jūliš, ena povžiai. Ta dživodži kololonise, samintaja abu napom. Sešia Isus šuisnale. Vojtir vojtir li panit suvtas, mujas atamadnis li panit kipetčasne. Unala an loas muvaram da čugelem, jeza suas kulan nišem. Loas ne povžedana petkačemjas, da jenaršan indiš pasjas. No taoč, pondasne vatlišni tijan bršia, da džeskadne tijanis. Vajedasne šinagogaja sa myždine, jortasne džeskidine, da menam nimvasna nuodasne aksijas, da jurališias vodžia. Ta je loa, medim ti vištelnine dmejiliš. Kutai tad vilanit, vodžviv, ene tždišei, myšunu ašnite dorje mogiš. Mešeta tijanli myvkidlun šornitne. Myžališ jas ozvermini panicutni tijanli, danali ozšur voča kivijis. Bať mamni, vokni, rødvužni da jortjasni dvuzalasni tijanis, kodšurojas vešik vijasni. Minam njim vysna unan mustamtasni tijanis. No tadai, vešik jurši si ozuš jur vyvšinit. Šekid lunca venemen, ti mezdanid lovnita. Korte adžanid my Jerusalimse kyčalema, tadai. Matis šis jės biradamis. Saki judėja mūn olis jas, met pūš jas nukeris jasa. Kodilo karpučkas, met petas setiš. Kodilo karsa jas, met ospursetče. Ta je mintiš an lūn jas, saki stav gyžemaus inas. Sie lūn jasa jona šekidlo nabašiš jasli, da njonečiš jasli. Ta je musa ydžit šoksuvas, da ta je vojtir vilas kis jas kirlunis. Oči jas kulasni šipurt pomiš, mod jas smirdan nuodasni jėzmuo. Jerusalim karsa indam kadač, pondasni taljavni mukad vojtir. Šondyin, tėlišin da kodžiuviasin tydavčasni indiš pas jas. Sarič ydžit šiand gyžas, jėzus muvulin šiždasni da šojevošasni. Jena žvi vin jas varžasni, šokad lūn jas suomiš jėzus povžemisla kutasni sadsevoštini. Saki adžasn kymar vilin ydžid vinen da džirdlunen loktiš mort pijas. Kor stavistaja pondas inni, saki veškečiai da lepte jurnite, admatis matijan mezdmamnid. Isus vištalis nal veledan višt. Inžirpu da mukad pujas vileka vidžedam adžam. Kor jis kapote, sičke gožamis matin. Tadži stavsatajas adžigan tadai, jenlen juralemis matinnin. Vešky da vištela tijanli. Stavista eloas ön ja oliš jas drgina. Jenežis da mu uzbyras, a menam kuviasai ozbyrni. Vidčišei, medim šelemnid, es kirtaš kodalem gažečimas, da olam tždas, od stavista je čorže da tijanli šelemnite. Mecija lūnis oz sutijanis vidčišteg. Od kudži nalkie šedeni, sidžiža sija lūnis sua stav muvsa olišse. Loj dašiš, da pirkėmišiai, medim verminit minni stavšis, mui vidčišė tijanis, da sultnim mort pivodžė. Lūnas Isus vėledis kramin, a voj jasa koljalis oliv keresin. Jėzus vodž asušianis volusni krame, kivzini sijas.